اگر 1400 صدی پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت راشدہ کی باگڈور سنبھالی تھی تو الحمدللہ آج امیر المومنین ملا محمد عمر نے پھر اس کی یادیں تازہ کر دی. عمر کی خلافت کا دور آ گیا, عمر کی خلافت کا دور آ گیا, یہی ہر طرف آ رہی ہے صدا, عمر کی خلافت کا دور آ گیا. سپر امریکہ کے ایوان بھی ہل گیا, سپر پاور کا بھی چرا گل گیا, امریکہ کے ایوان بھی ہل گیا, خالد کی شجاعت کا دور آ گیا, عمر کی خلافت کا دور آ گیا, یہی ہر طرف آ رہی ہے صدا, عمر کی خلافت کا دور آ گیا. جب انسانیت کے نشان گس گئے, جب وہ ظلم کی چکی میں لوگ پس گئے, جب انسانیت کے نشان گس گئے, جب وہ ظلم کی چکی میں لوگ پس گئے, ظلم سے بغاوت کا دور آ گیا, عمر کی خلافت کا دور آ گیا, یہی ہر طرف آ رہی ہے صدا, عمر کی خلافت کا دور آ گیا. مدارس کے طلبہ گورنر بنے, وزیروں مشیروں کمانڈر بنے, مدارس کے طلبہ گورنر بنے, وزیروں مشیروں کمانڈر بنے, نفاذ شریعت کا دور آ گیا, عمر کی خلافت کا دور آ گیا, یہی ہر طرف آ رہی ہے صدا, عمر کی خلافت کا دور آ گیا. نفاذ شریعت کی برکات سے حدودوں کے ساس کے بھی ثمرات سے, نفاذ شریعت کی برکات سے حدودوں کے ساس کے بھی ثمرات سے, اسلامی عمارت کا دور آ گیا, عمر کی خلافت کا دور آ گیا, یہی ہر طرف آ رہی ہے صدا, عمر کی خلافت کا دور آ گیا. مہکتا ہے گلشن اب قرآن سے, حضور کی اطاعت فرمان سے, مہکتا ہے گلشن اب قرآن سے, حضور کی اطاعت فرمان سے, گناہوں سے نفرت کا دور آ گیا,